Bu yorum değil, bizzat Kur'an'ın kendi açıklaması. Kur'an'da tertil iki ayrı yerde geçer. Biri Müzzemmil suresinin 4. ayeti, ikincisi Furkan suresinin 32. ayeti. Geldi 2. ayet. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ Cümleten vahideten. Hakikati örtenler, hakikatin üstünü kapatanlar dediler ki, bu Kur'an onun üzerine bir tek seferde inmeli değil miydi? كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا Biz bu Kur'an'ı 23 yılda neden perde peyderpey indirdik biliyor musunuz? Bunu kalbinde, akleden kalbinde. Kur'an kalp derken burayı kastetmez, burayı kasteder. Bunu artık anlayalım. Kur'an'da kalp akıl yerine geçer. Onun için İmam-ı Azam'a kalp nerededir deyince bunu göstermiştir. Evet. Dolayısıyla neden? Linüthebbit. Evet. Bihi fuadek. Onu kalbinde tespit etmek, sabit tutmak için. Yani bir yerde bir röper taşı olsun diye. İçinde bir röper taşı olsun, her şeyleri ölçecekken, kadastro yapacakken, araziyi ölçecekken o taştan, o değişmemiş taştan ölç. Röper taşına göre ölçerseniz ağaç kesilir, takırtı tükenir, niza biter değil mi? Ama röper taşının yerini değiştirmişseniz ne olur? Herkesin hakkı birbirine geçer. İşte röper taşının yerini değiştirmemek lazım. لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكْ Neymiş tertil? Onu akleden kalpte iyice oturtmak. Akleden kalbe bir çivi gibi çakmak. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْت۪يلًا İşte biz onu tertil üzere öğrettik. İşte ikinci geldiği ayet burası. Tertilin amacı neymiş? Kur'an'ın anlamının insanın akleden kalbine, gönlüne, vicdanına iyice yerleşmesi.